มาถามดูบุญตัวเองอ่ะเพราะสมบัติของมนุษย์เป็นมวลเนี่ยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นของผู้มีศีลเป็นของผู้มีบุญท่านสั่งสมบุญอะไรไว้บ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจะต้องรักษาเจตนาตัวนี้เอาไว้ให้มั่นสมาทานอธิษฐานรักษาทั้งจารีตศีลรักษาจารีตศีลว่าเราจะต้องมีความละอายมีความกรุณามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยทานให้อภัยให้ชีวิตเป็นทานขอให้ชีวิตของเขาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนะเราก็ให้ชีวิตเขาเป็นทานอย่างนี้แหละศีลข้อที่1ศีลอันเนี้ยพระพุทธเจ้ามีโดยปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่พระเวสสันดรเนี่ยคิดเป็นอกุศลกับชูชกเนี่ยนะขึ้นไปชักดาบเลยนะขึ้นปั๊บจับดาบแล้วฆ่ามั้งพอคิดแค่นั้นแล้ววางดาบเลยเพราะอะไรบอกนี่ไม่ใช่ประเพณีของพระโพธิสัตว์แต่แม้ไอการเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปไม่รู้ตายเรียบไปเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าเป็นแต่นี่พระเวสสันดรท่านข่มใจได้นะเพราะจับดาบปั๊บทั้งที่ท่านมีเรี่ยวมีแรงมีพละกำลังมหาศาลจับดาบปั๊บวางเลยนี่ไม่ใช่ประเพณีของพระโพธิสัตว์ที่จะบริจาคไปแล้วต้องเสียใจในตอนหลังคือที่เสียใจไม่ใช่เสียใจเพราะบริจาคแต่เสียใจเพราะแม้ตบตีเคี่ยนตีลูกต่อหน้าเราเป็นต้นเนี่ยนะก็ความรักแล้วก็ลูกเองก็อ้อนวอนต่อว่าต่อขานพ่ออยู่ตลอดเวลาแม่แทงใจของพ่อเหลือเกินว่าสายตานี่แดงกล่ำเนี่ยนะคิดว่าน้ำตาแทบจะมาเป็นเลือดขณะนั้นแต่ท่านก็ยังข่มใจได้ที่จะไม่ฆ่าผู้อื่นคือสรุปว่าเป็นพระเวสสันดรท่านไม่เคยฆ่ามาตลอดชีวิตแค่รำพึงว่าจะฆ่าแต่ไม่ได้น้อมไปเพื่อการฆ่าจริงแค่นั้นเองมีอยู่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ดุสิตอีก500กว่าล้านปี576ล้านปีก็บริสุทธิ์มาตลอดแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายก็บริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยนะก่อนหน้านั้นท่านก็อยู่ดาวดึงเนี่ยนะอายุไขของดาวดึง36ล้านปีถ้าไม่มีบุญจริงแล้วทำไมจะไปดาวดึงได้เพราะท่านบริสุทธิ์มาหลายพันล้านปีมาแล้วศีลเนี่ยดีเยี่ยมแล้วก็อบรมกุศลศีลตัวนี้เนี่ยมา4อสงไขยแสนกับสมาทานศีลเนี่ยนะสมาทานศีลรักษาศีลแม้กระทั่งว่ายอมรักษาศีลข้อที่1เนี่ยนะท่านไม่เห็นแก่ญาติคือไม่มีการฆ่าเพราะเห็นแก่ญาติไม่ฆ่าเพราะเห็นแก่ทรัพย์ไม่ฆ่าเพราะเห็นแก่อะไรแก่ญาติแก่ทรัพย์เนี่ยนะอย่างบางชาติเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชำนาญในศิลปะธนูเป็นคนที่ยิงแม่นมากเลยเนี่ยนะยิงแม่นมากท่านเรียนวิชานี้จบมาแต่ว่าจบวิชาแบบไม่เคยฆ่าใครเสร็จแล้วก็มารับราชการตำแหน่งใหญ่มากเลยท่านก็มาคิดดูว่าไอ้ความรู้ศิลปะการฆ่าเนี่ยการยิงธนูแม่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาแบบเนี้ยจะต้องเป็นอะไรก็บอกเป็นแม่ทัพสิเบื้องต้นเราก็ฆ่าท่ามกลางได้รับลาภยศสรรเสริญที่สุดนรกออกบวชเลยเนี่ยนะพอคิดอย่างนี้ก็บอกว่าไม่เอาละเนี่ยนะมาขอรักษาศีลดีกว่าแทนที่จะรักษาอย่างอื่นก็มารักษาศีลท่านคิดในรูปแบบของท่านน่ะพระพุทธเจ้าคิดในเส้นทางที่เรียกว่าพระตถาคตเนี่ยผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดำเนินหนทางมาอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็สอนให้ผู้อื่นมีศีลเช่นนี้เพราะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ตัดเจตนาทำลายเจตนาที่ทุศีลเพราะเจตนาในการทุศีลเป็นตัวที่ฉุดไปสู่อบายทุกขติวินิบาตบางนัยยะอธิบายว่าศีลเนี่ยเหมือนกับพระนิพพานศีลเนี่ยนะคล้ายๆคำว่าเหมือนก็ไม่ใช่นะยกตัวอย่างว่าเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่ว่านิพพานรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ไปในวัฏฏะฉันใดศีลก็รักษาผู้ที่ปฏิบัติศีลรักษาศีลไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นไม่ให้ตกต่ำไปสู่โลกที่ชั่วภพที่ชั่วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ชั้นแรกเนี่ยนะศีลจะรักษาเราได้ขนาดนั้นเราต้องรักษาศีลก่อนตอนแรกเขาบอกว่าศีลรักเรารักษาศีลแต่เอาเข้าจริงๆแล้วศีลเนี่ยรักษาเราเนี่ยนะศีลเป็นเครื่องรักษาเรารักษาอะไรถ้าไม่มีศีลเนี่ยเราจะไปทำอะไรนะถ้าไม่มีศีลก็น้อมไปเพื่อทุศีลความทุศีลก็สร้างความเดือดร้อนมันจะต้องรักษาวารีตศีลคือเว้นจากการฆ่าอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะสมาทานไว้เลยสมาทานอธิษฐานตั้งใจอ้าวถ้าตั้งใจแล้วยังตบยุงอีกล่ะก็สมาทานใหม่ แสดงว่าศีลก่อนหน้านี้มาไม่ดีเลยเนี่ยนะก็สมาทานบ่อยๆเรื่อยๆสมาทานบ่อยๆเรื่อยๆถ้ายิ่งรู้ว่าตัวเองแนวโน้มว่าจะขาดบ่อยต้องสมาทานไว้บ่อยๆสมาทานแล้วก็ยังขาดอีกเลิกสมาทานเลยใช่มั้ยไม่ก็จนกว่าจะรักษาได้ก็เหมือนกับอย่างว่าถ้าพูดแบบหลักการทั่วไปในโลกเนี่ยนะถ้าหากว่าเราหาเงินมาได้ก็ใช้หมดหามาได้ก็ใช้หมดเหตุผลที่ใช้หมดเลยเลิกหาตังค์เลยใช่ไหมทำไมอ่ะก็มาประหยัดว่าทำยังไงว่าจะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ไอ้การหาก็เป็นกิจกรรมที่ควรจะต่อเนื่องฉันใดศีลก็ควรรักษาให้ต่อเนื่องฉันนั้นเนี่ยนะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะมากบัญญัติไว้เยอะมากเนี่ยนะหลายพระธรรมขันธ์ด้วยกันเลยในพระวินัยปิฎกก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะแบ่งเป็นจารีตศีลกับวารีตศีลเว้นจากการฆ่ากับตามรักษาชีวิตด้วยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาและด้วยกรุณาเนี่ยนะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์หวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลหวังแต่ความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของความคิดของผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเรามาเช็คคุณภาพจิตตัวเองดูให้ดีๆเลยว่าคุณภาพศีลข้อนี้เนี่ยดีจริงไหมเพียงพอไหมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้าคุณธรรมอันนี้ไม่ดีเนี่ยโอ้ยให้อ้อนวอนขอนิพพานวันละพันรอบก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะนี้เป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานคืออันนี้เป็นเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาจริงๆเลยเนี่ยนะข้อต่อไปศีลของพระพุทธเจ้าก็คือพระสมณะโคดมเนี่ยละการลักทรัพย์ลักทรัพย์ตัวนั้นเป็นชื่อของเจตนาในการขโมยเนี่ยนะเจตนาในการช่อเจตนาในการเล่กลกลโกงหลอกลวงล่อลวงเป็นต้นเนี่ยนะทั้งปล้นเองใช้ให้ผู้อื่นปล้นขโมยเองยักยอกเองใช้ให้คนอื่นยักยอกเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยไม่มีเลยทำลายเจตนาที่เป็นเหตุถือเอาสิ่งของโดยอธินาทานเจตนาเจตนาแห่งขโมยความคิดเยี่ยงโจรเนี่ยนะความคิดเยี่ยงโจรเป็นต้นเนี่ยไม่มีพระองค์ทำลายเจตนาความคิดเยี่ยงโจรเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะทำลายเว้นขาดจากการลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติชีวิตเว้นรอบเนี่ยนะไม่มีเวนเลยเนี่ยนะเรียกว่าเวนรอบแล้วก็ตัดเวนอันนี้ออกไปแล้วเพราะว่าการลักทรัพย์เนี่ยถามว่าเป็นเวนหรือไม่เป็นเวนบอกเป็นมหาเวนนะถามว่าทำไมจึงเป็นเวนอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าคนที่ลักทรัพย์คนอื่นไว้เยอะๆเนี่ยนะมีทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่เหลือเนี่ยนะบางทีถึงพอจะมีแต่ว่ามันก็มีแต่ชื่อไม่ได้มีใช้จริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยนะก็เวียนกลับไปสู่ความตกต่ำแล้วก็ต่ำต้อยเป็นคนที่ไม่มีโภคทรัพย์เลยเนี่ยนะสังเกตดูว่าคนในโลกเนี่ยคนเขาแบ่งไงถ้าฐานะมากทรัพย์เยอะร่ำรวยมากรายได้สูงเรียกว่าคนชั้นสูงถ้ารายได้ปานกลางมีการศึกษาปานกลางเป็นต้องเรียกว่าคนชั้นกลางพวกรายได้ต่ำเรียกว่าคนชั้นต่ำก็คือวัดกันที่โภคทรัพย์เนี่ยนะอย่าลืมว่าแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเป็นตัวที่วัดระดับคนว่าคนระดับชั้นล่างคนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นสูงสมัยใหม่นี่เขาเป็นศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างมากแต่เขาก็ไม่ค่อยใช้คำว่าชั้นต่ำนะเขาใช้คำว่ากรรมอาชีพเป็นต้นแต่ก็แปลว่าคนชั้นต่ำนั่นแหละเนี่ยนะก็แบ่งคนชั้นต่ำชนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นสูงเขาวัดกันที่อะไรวัดกันที่ผลของศีลข้อที่สองว่าอดีตทำมาดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าศีลข้อนี้ดีก็เป็นคนที่มากมั่งมีไปด้วยโภคะร่ำรวยไปด้วยโภคะเนี่ยนะจับสิ่งใดก็เรียกว่าพร้อมที่จะมั่งมีเนี่ยนะเรียกว่าดูลมชมวิวก็ได้สตังค์ใช้แล้วว่างั้นเถอะอย่างบางท่านเนี่ยนะก็บอกว่าเดินหน้ากล้องเนี่ยนะซึ่งคนอื่นเนี่ยถ่ายแล้วก็หมดค่าฟิล์มไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยนะค่าล้างค่าโอ้ยแต่ของเขาเดินเฉียดกล้องนี่ก็ได้ตั้งโอ้หลายล้านมากเลยนะทำถ่ายเข้าหน้าฉากไม่กี่ครั้งนี่ก็ได้ตั้งหลายล้านแล้วเพราะถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าคือคนมีบุญเนี่ยมันเยอะมันต่างจากคนไม่มีบุญเยอะมากเลยนะฟ้ากับเหวเลยแหละว่างั้นเถอะฟ้ากับเหวก็ว่าแบบมาสูงส่งกับโน่นแทบจะมุดใต้ดินนั่นแหละแล้วบางทีเนี่ยนะมนุษย์ที่ศีลข้อนี้ไม่ดีเวลาทุศีลมาแล้วเนี่ยนะทำมาหากินไม่ได้เลยบอกว่าเขามีอย่างผู้ที่อาหารที่เขาบริโภคเนี่ยนะอย่างกลุ่มจันทามที่อินเดียเนี่ยไปเก็บอะไรเก็บเศษปีกสัตว์ หนังสัตว์บางกลุ่มแล้วมาฟอกมากินเนี่ยนะคือชีวิตมันตกต่ำมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีศีลข้อที่2ก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนในเรื่องโภคทรัพย์ไม่จนจริงๆเลยว่างั้นเถอะอาหารเขามีเต็มโต๊ะแต่เราห้ามกินน่ะไม่มีสิทธิ์ได้กินน่ะเพราะศีลข้อนี้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งทุกอย่างเลยแหละว่าหนาวเหน็บแต่เสื้อผ้าเขาแขวนไว้เต็มไปหมดเลยแต่ห้ามใช้อ่ะเอาสิเพราะอะไรเพราะศีลทำไว้ไม่ดีเนี่ยนะเพราะคนที่ทุศีลจะทำให้เป็นตนที่เดือดร้อนกับทุกเรื่องมันรักษาศีลอันนี้เอาไว้ให้ดีธรรมะรักษาศีลคืออะไรรักษาเจตนารมณ์ว่าจะไม่ให้ไอ้โรคระบาดคลางความคิดถือเอาสิ่งที่เขาถือโดยอทินนาทานเจตนาอันนี้ให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้โภคะก็มั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะสมาทานอธิษฐานบ่อยๆบ่อยๆเพราะฉะนั้นจะต้องถามว่าคิดครั้งเดียวแล้วมันจะเลิกรักเลยใช่ไหมตลอดไปเลยใช่ไหมมันต้องตอกย้ำกันบ่อยๆเนี่ยนะตอกย้ำกันบ่อยๆว่ารักษาศีลเนี่ยต้องมีรากของเจตนาเว้นจากการฆ่ารากคืออโลภะรากคืออโทสะรากคืออโมหะเจริญอโลภะอโทสะอโมหะให้มีกำลังที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงจะรักษาเจตนารมณ์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าไม่โกงก็ไม่รวยหรอกเนี่ยนะที่ร่ำรวยบางคนก็บอกที่เขาร่ำรวยเขามีอยู่ใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะเขาโกงมาเนี่ยถามจริงๆเหรอในโลกเนี่ยโกงสำเร็จมีกี่คนเอาจริงๆเลยนะถ้าคนนั้นไม่มีบุญเก่านะทำไม่สำเร็จนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่หมดบุญเป็นนะถ้าบุญหมดเนี่ยพร้อมที่จะอะไรหมดตัวเหมือนกันเนี่ยแหละพร้อมที่จะหมดตัวถ้าบุญหมดมันคนที่โกงและประสบความสำเร็จแล้วได้เนี่ยมีไม่กี่คนอ่ะที่เหลือเรียบเนี่ยนะถูกจับตั้งแต่ยังไม่ทันโกงเลยบางทีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถึงทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่บุญเก่าทำมาดีหรือไม่เนี่ยนะพันก็ที่จริงอะถามว่าถึงเขาไม่โกงต่อไปเขาก็รวยถ้าเขารออีกนิดหนึ่งก็เรียกว่าพวกนี้รีบเอาบุญในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันโกงแล้วประสบความสำเร็จมั่งมีเนี่ยจริงๆคนคนนั้นเนี่ยนะเขาเป็นคนที่จะมีบุญที่จะมีโภคะอยู่แล้วแต่ถ้าเขาอาจจะอดใจรอประพฤติดีปฏิบัติชอบต่ออีกระยะหนึ่งเขาก็มีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าบางคนมันทนไม่ได้เมื่อมันทนไม่ได้ก็ลักษณะประเภทอะไรนะรีบกินผลไม้ที่ยังไม่สุกพวกนี้ก็เดือดร้อนแค่ใช้คำว่าชิงสุกก่อนหามก็แปลว่ามันยังไม่สุกเลยเนี่ยนะแล้วเอาสิ่งนั้นมาบริโภคเช่นมะม่วงบางพันเนี่ยถ้ามันสุกเนี่ยมันหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยนะแต่ถ้ามันดิบแล้วเปรี้ยวจี๊ดเลยเนี่ยนะกินแทบไม่ได้เลยถ้าถามว่ารีบกินอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะได้มะม่วงมาก็จริงแต่กินอย่างเรียกว่ากินแบบทุกยากกินอย่างลำบากแล้วมันก็เปรี้ยวจี้แล้วก็ท้องเสียอีกต่างหากฉันใดถ้าผู้ที่ลักทรัพย์คดโกงเป็นต้นจนมีโภคะเนี่ยนะมันก็กินของเปรี้ยวจะใช้แบบคนอื่นก็ยากเนี่ยนะต้องไปใช้ในแหล่งมืดเหมือนกันเนี่ยนะต้องไปใช้ในแบบอะไรนะเอามาใช้จ่ายก็ใช้ยากลำบากและในที่สุดก็ท้องเสียเนี่ยนะเพราะต้องรอให้สุกงอมบุญบางอย่างก็ต้องรออีกนิดหนึ่งอาศัยกาละที่สมควรแล้วบุญเหล่านั้นก็จะให้ผลเนี่ยนะเพราะก็รอหน่อยมันจริงๆแล้วเนี่ยความร่ำรวยไม่ได้มาจากการโกงแต่ประโยคะบางอย่างคนที่ทำประสบความสำเร็จพวกนี้กินบุญเก่าแล้วก็ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ก็ลำบากแล้วเนี่ยนะเพราะว่าทรัพย์ในโลกนี้เชื่อไหมเป็นทรัพย์ของคนมีบุญใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็เดือดร้อนไปเนี่ยนะก็ว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นผลของสุจริตไม่ได้เป็นผลของทุจริตเนี่ยนะแต่ผู้มีปัญญามองเห็นก็ว่าเห็นการไกลไม่ได้เห็นเหตุไกลไม่ได้ก็เลยนึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความทุศีลเนี่ยนะเพราะความทุศีล